chociaż nie do końca, gdybym się rzeczywiście postarał, ale gdzieś to się wszystko rozmyło i rzeczywiście pozostało tylko wspomnienie o Alanie Freemanie, który bardzo promował grupę No To Co, nazywaliśmy wtedy So What. No i wtedy chciał rzeczywiście, abym ja próbował za jego, że tak powiem, pod jego skrzydłami solową karierę. Nie udało się to, ale oczywiście widocznie tak musiało być. Ja chciałem teraz dopytać, jak to było od strony formalnej? Podlegaliście tutaj podczas swoich tras koncertowych jakimś konkretnym estradom regionalnym? Gdzie ćwiczyliście? Kto mieliście jakichś impresariów, menażerów? Każde miasto wojewódzkie miało swoją estradę. I rzeczywiście każdy zespół był jak gdyby przypisany do estrady. Estrada łódzka, katowicka, śląska, wrocławska. To było rzeczywiście podzielone. I rzeczywiście estrady się wymieniały artystami. Chyba dobrze mówię, tak? Wymieniały się artystami. Tak. Sprzedawali się. Ja tak pamiętam, mnie chcieli wymienić dwóch Rosiewiczów za jednego Grunwalda. Ale nie udało się. A dzisiaj jest wielka szansa. No i oczywiście graliśmy tych koncertów, graliśmy po prostu mnóstwo. Wtedy rzeczywiście te stawki były, sprawy finansowe graniczyły rzeczywiście ze śmiechem, bo... Dla tych estrad było to złote runo, przynosiliśmy ogromne zyski, jednak nasze wynagrodzenia były takie sobie, bo musieliśmy mieć tak zwane stawkę Ministerstwa Kultury i Sztuki, zdając jakiś egzamin, właśnie, żeby mogli móc występować na estradzie, co oczywiście było to śmieszne i dzisiaj patrzę, to mi się śmiać chce z tego. To miało również związek, że sprawy ekonomiczne po prostu były tak daleko zaawansowane, że żeby naprawdę się utrzymać, musieliśmy tych koncertów bardzo, bardzo dużo grać. Bo wtedy były takie czasy, Jureczku, że to było sprawiedliwe dzielenie biedy na prostu. Także artyści mieli, ja pamiętam jeszcze też te, bo ja kiedyś miałem urodę, a teraz mi pamięć doszła jeszcze. No więc pamiętam, że za występ było 300 zł, a ja potem, 120. Potem jak ja 120. Zacząłem z Hagawem się tam show tam zapowiada, no to już miałem pół recital. Maciej Dobrzyński mi załatwił i to było 700 zł. A pamiętam w ogóle masę pieniędzy, kiedy pierwsza Irena Santor i Bogdan Łazuka mieli swój recital w sali kongresowej, to wtedy mieli chyba 3000 i to już była kosmiczna suma. Państwo zarabiały, stady zarabiały, ale artyści troszkę mniej. A do rozmowy powrócimy za moment. Miła, czemu jesteś taka smutna? Jedziemy już do Kutna złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Jesteś jeszcze taka młoda, autentyczna twa uroda przykuwa wzrok. Lecz choć siedzę o krok, ty patrzysz w okno, a za oknem cały rok drzewa mokną, a za oknem wciąż deszczem pluszcze złowieszczy wiatr. Zaczną po tym się dramaty, dzieci z mamą, z żoną taty, zaczną się łzy. Miła, czemu jesteś taka smutna, dojeżdżamy już do Kutna, złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. dzień i noc. Tak dzień i noc. Tak dzień i noc. Powracamy do rozmowy w Trójce pod Księżycem o polskiej muzyce rozrywkowej w kontekście jubileuszu 60. urodzin Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Mówiliśmy tutaj o organizacji tras koncertowych i w ogóle życia muzycznego w latach 60., 70., słusznie minionych, krótko mówiąc. Mariana Lichtmana zapytałbym o menażera Trubadurów, bo to była znacząca postać, odcisnęła piętno również w kinie. Alfred Freudenheim się nazywał. Wspaniała postać, no aktor filmowy też można powiedzieć. No to taki polski John Wayne był. To Fredek Freudenheim. Występował w tym filmie. Bardzo sympatyczny. Tak, w piłkarskim pokerze dużo występował. Przepraszam, czy tu biją? Miał dużo artystów, ale z nami się po prostu tak ładnie się złączyliśmy, jeździliśmy z nim po świecie. Fredek był naprawdę cudownym człowiekiem. Za wcześnie troszeczkę odszedł. No, my byliśmy bardzo młodzi. Bardzo młodzi byliśmy, żeby go tak docenić. Bo byliśmy nie rozkapryszeni, ale to takie młokosiki takie. Nie szanowaliśmy troszeczkę to, co mieliśmy, ale on był bardzo cierpliwy. Za to Fredka i jego samą rodzinkę do tej pory, mimo że wszyscy odeszli prawie, ale Fredek był naprawdę wielką postacią, naprawdę wspaniały, to taki można pierwszy, taki można powiedzieć prawdziwy menadżer w Polsce, taki jak Ben Hurok, jak ci inni amerykańscy menadżerowie. No co, my powiedzieliśmy... Sol Hurok. Ben Hur i Sol Hur to były dwa inne postacie. Tak, bo to film był, tak. Ben Hur, cały czas o ten żydowski wątek się jakoś, nie, cały czas. A skąd się wzięła nazwa Trubadurzy? Kto wpadł na pomysł nazwy Trubadurzy? Potem mieliście te stroje Trubadurów, znaczy stroje te muszkieterów mieliście w takie. No tak, to było tak, że byli wtedy modni w Polsce niebiesko-czarni, czerwono-czarni, zielono-czarni. Kolorowi, co tu wymyśleć? Tak. Kowalewski przyszedł kiedyś i mówi, słuchajcie, my zrobimy coś innego. A kim chcemy być? Trubadurami, no. Trubadurami. Oczywiście nam się to spodobało, bo to byli Grajkowie w XII-XIII wieku i chcieli, nawet dobry pomysł był to, no, trzeba było jakiś strój też wymyśleć. To Trubadurzy to nie jest ten strój, który my dzisiaj mamy na sobie. Trubadurzy to były takie bereciki, to wędrowni, tacy śpiewacy, poeci, którzy jeździli po Francji, Szwajcarii jeździli. No i pamiętam, że nie wiedzieliśmy jak się ubrać, ale wtedy pan znakomity Szymon Kobyliński, który nam projektował nasze stroje, sobie pomyślał, że kimś coś trzeba wymyśleć, bo ten strój troszeczkę był za ubogi, za biedny. Tych trubadurów, tych prawdziwych. To pamięta, była moda wtedy na Trzej Muszkieterowie, wtedy w kinach. Boże, ja chyba już 20 razy byłem na tym filmie, no. Co my sobie przemyśleliśmy, może my się tak ubierzemy, tak jak oni. I tak przeskoczyliśmy parę wieków i tak trubadurzy, ale w stroju muszkieterów. Ale to francuska kultura i to francuska kultura. Troszeczkę ładnie tak przekłamane, ale tak przyzwyczailiśmy naszą publiczność, że chcą po prostu, zaakceptowano nasz strój, który nie miał nic wspólnego ze strojem trubadurów. I tak się stało. Trubadurzy, czyli muszkieterowie. Podobny potem tok myślenia przyjęli bracia Zielińscy z Krakowa, którzy stworzyli Skaldów. To też takich Grajków sprzed lat, tylko skandynawskich. Co prawda nie mieli strojów, ale odwołali się do Skaldów. Tak, ale no to co też było charakterystyczne, te zmieniano stroje, tak jak Beatlesi zmieniali stroje, Rolling Stonesi też. Skaldowie dopiero po tym, jak to z zachodu przyszła ta moda, te dżinsy, to wszystko rzucili, ten szlachetny strój. No i nie chcieli, nie to, że nie chcieli grać, tylko inna moda. Ale ja cały czas pamiętam, tam zawsze, jak wjeżdżamy gdzieś, mamy koncert, to chciałbym tego stroju na sobie nie ubrać albo wyjść na 15 minut, bo co, mam już tyle tych wiosenek, ponad 70 lat mam i troszeczkę więcej, no nie chciałbym tego stroju ubierać, bo troszeczkę może to śmiesznie wygląda. Ale co, jest po prostu impreza, fajnie, można powiedzieć, honoraria są przyzwoite, a pierwsze słowa, jako może, padają od pana burmistrza miasta, panie Marianie, a czy będą stroje też? No. To leć, Sławek, do autokaru, leć, ubieraj ten strój. No znowuż muszę, tak. No musimy, no. Czyli strój gra, ale fajnie jest, bo możemy też w ten strój każdego członka zespołu włożyć. Także do dzisiejszego dnia nie wiadomo, kto... Skąd ja to znam? Rzeczywiście zespół, no to co, ta sama historia. Ubieraliśmy się na ludowo. Tak? Też rzeczywiście nie. Świrowaliśmy po tym kan, biegaliśmy. Cejrowski nam kazał biegać po tych strojach, panowie. Pamiętam płytę waszą taką na jakiejś połoninie. Pozujecie w takich strojach ludowych. Tak, To stroje ludowe, one były rzeczywiście chwytliwe, bo ci ludzie patrzyli tak trochę we Francji czy w Ameryce, gdzieś tak patrzyli trochę dziwnie, ale było to oryginalne i oni to za to cenili, bo no, ale to była popularyzacja. To korespondowało z muzyką, którą wtedy prezentowaliśmy. Grupa skiflowa, cóż to znaczy? To jest dawny styl pochodzący z Francji. Stworzył ten styl muzyczny francuski pieśniarz i trubadur, nazywał się Michel Polnareff. On rzeczywiście grał taką muzykę, która się grała muzyka skiflowa, używając przy tych swoich piosenkach bardzo oryginalnych, akustycznych instrumentów, bardzo oryginalnych, które ja w ogóle nie znałem nigdy, oprócz gitary, jakiś taki buńczuk, jakieś dzwonki. I Piotr Janczewski rzeczywiście postanowił, że my będziemy się lekko wzorować na tym, że ta muzyka i ten ubiór oraz ta instrumentacja będzie nas w jakiś sposób inspirowała. I to rzeczywiście używaliśmy tych banjo, później jakieś dzwonki, jakieś instrumenty perkusyjne, gitary, przede wszystkim muzyka akustyczna. I to cechowało naszą twórczość. To teraz bym wrócił do pana Andrzeja. No dobrze, żeście sobie o mnie przypomnieli, gduły jedne, wiecie. A propos tego, bo oni ciągle podkreślają, za młody byłem, młodziutki byłem, za młody byłem. To mnie łączy, to uczucie z wami też mnie łączy, ponieważ ja często sobie włączam taki kroczek Joe Bidena, prezydenta amerykańskiego. Wiesz, ten taki drobny, fajny włączam. I się pyta, panie Andrzej, jak się pan czuje? I ja zaczynam tym kroczkiem nasuwać. I mówię, proszę państwa, no, trenuję kroczek prezydenta Bidena, bo chcę być w nowych wyborach prezydentem Ameryki, ale ciągle za młody jestem, tak jak wy, wiesz. Dopytam jeszcze pana Andrzeja o teksty, bo pan pisał sobie teksty piosenek często odwołujące się do właśnie jakiejś rzeczywistości, do jakichś wydarzeń współczesnych. Czy te takie literacka forma twórczości to jest, wzięła się z tego, że uczęszczył pan do Rejtana, gdzie polonistą był taki słynny nauczyciel Ireneusz Gogulski, czy to były już późniejsze czasy? Nie zetknął się pan z tym nazwiskiem? Ja uważam, panie Tomku, to jest palec Boży, że to nasze przeznaczenie. To ja na przykład mówię tak, jestem prostym blondynem, mam 3 komórki, jedna wymyśla, druga dośmiesznia, a trzecia sprawdza, czy to jest na poziomie. Bo poziom się bardzo liczy, tak jak Jurek się popisał tu francuskim imieniem, nazwiskiem tego twórcy skiflowego składu, to ja że ten poziom, a po poziom po francusku niveau, wiesz, oui, że to niveau, niveau oh la la, wiesz, że bardzo się też liczy. Także te 3 komóry, ale jestem poza tym magister inżynier melioracji wodnych, i pomyślałem, chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, użyźniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, a tu palec się z nieba pokazał wskazujący na mnie i głos się ozwał: Rosiewicz, będziesz błaznem. No i to tłumaczy wszystko, także jak zakładam błazeńską czapeczkę, to czuję się sobą wreszcie. Na scenie mówię, proszę państwa, jak jestem w tej czapeczce błazeńskiej, mówię, czuję się spadkobiercą stańczyka właśnie królewskiego. I mówię, tego, co namalował Jan Matejko, co siedzi zatroskany w tym fotelu, zatroskany losami ojczyzny. Ja mówię, ja też jestem wesołek, ale jestem zatroskany losami ojczyzny. Wszyscy musimy być zatroskani losami ojczyzny. I żałuję, tak się późno urodziłem, bo mnie by Matejko namalował. To teraz przejdźmy do Opola. Chyba najwcześniej na tej estradzie wystąpiłeś ty, Marianie. Chyba równocześnie. Równocześnie. To podobny wiek, to był podobny. Jednocześnie grupa, no to jeszcze, pamiętasz, że tak, występowaliśmy. Lata 60. Jeszcze zrobili nagrodę wtedy za Słowik. Tak, przyjdź mamo na przysięgę. Cały czas byliśmy blisko siebie. 60 lata jeszcze. Panie 68. Tomku, ja wiem, dlaczego ich dopuścili do Opola, bo oni się do ZMS-u zapisali. O ten kwiat czerwony Wasowskiego i Broka piosenka. Tak, tak, tak, Wasowski Brok. Nie, no to były czasy, te początki, nie wtedy królowały na początku czerwone gitary, ja pamiętam, ale jak my zaczęliśmy nagrywać w studio Rytm, no to co też, oni byli, na przykład na liście mieli 5 piosenek, to my też wkraczaliśmy, też już zaczęliśmy mieć 5 piosenek. Tak, czerwone gitary były najpierw, tak, później słodka konkurencja. Tak. A do Opola się przyjeżdżało nie to, żeby zagrać, nagrodę zdobyć, tylko żeby się spotkać, w tym pająku się zobaczyć, żeby pograć w piłkę. Taki wymiar towarzyski był bardzo ważny dla tej imprezy. To są niepowtarzalne imprezy, które były do 5 rano, gdzie wszyscy bawili się, śpiewali. Towarzyszyły nam trochę promile w tym wszystkim rzeczywiście, ale było naprawdę wesoło. Wszyscy bawili się muzyką, wszyscy cieszyli się tym festiwalem, bo ten festiwal był pewnego rodzaju świętem muzyki, muzyki, prawdziwej muzyki, która, tak jak powiedziałem, przetrwała, która jest muzyką ponadczasową. Nie boję się tego słowa. Ja twierdzę, że za następne 40 lat Festiwalu Polski lat 70. i ta muzyka będzie naprawdę ciągle odtwarzana. Powtarzam po raz kolejny, z całym szacunkiem do młodego pokolenia, bo każde pokolenie ma swoją muzykę, słucha. Dziś, tak jak powiedziałem, ta wrażliwość się zmieniła i tak między szczerą, będę szczerym, nie jestem pewien, czy rzeczywiście ta muzyka, która właściwie do której się nie można dziś doczepić, bo ona jest produkcyjnie genialna w tych młodych ludzi, naprawdę produkcyjnie jest genialna, ale czy rzeczywiście będzie tak zapamiętana jak muzyka z naszych czasów? Wątpię. Zapamiętaliście, kto był konferencjerem wtedy w tych latach 60., kto dyrygował Orkiestrą Polską? Oj, tak, tak, no jak? Tak. Rachoń. Henryk Debich. Tak, zapowiadał ten... No. Andrzej Jaroszewicz, przepraszam. Jaroszewicz. Kedryński, Lucjan Kedryński. Tak, tak. Nie, no wiele. Kultowych. Irena Dziedzic. No, tak, naprawdę tak. Głosów kultowych. Szkoda, że oni są tak pomijani w naszej po prostu historii. Bo to nie chodzi, jakie czasy były, takie były. Ale kochani, to wszyscy graliśmy. Graliśmy przede wszystkim dla naszych kochanych polskich obywateli, nie tylko polskich obywateli. Dla naszych, co my mogliśmy zrobić? My tylko mogliśmy śpiewać. Pamiętam, jeszcze nawet my przeszliśmy katorgi, jak na przykład ten szef festiwalu przyszedł, wtedy mieliśmy włosy. Jurek, wszyscy. Nalepa, Tadek, pamiętam, miał takie długie włosy, jak przyjechali, to oni specjalnie zapuszczali, żeby być bardziej zachodni niż wszyscy. No. Ale trzeba było te włosy splątać. Ja telewizji pamiętam, niestety było to zakazane. Tak. Ja musiałem gumką włosy do tyłu, bo to proszę spiąć włosy, bo to nie tak nie można. W telewizji rzeczywiście to było oznaka jakiegoś, nie wiem, propagandy imperialistycznej, rozumiana przez tamtejszy system bardzo, bardzo wyzwająco i że tak powiem, no system, który po prostu no, był trochę trudny dla tamtych czasów, ale były pewne uwarunkowania i zakazy, tak. Ja myślę, że my musimy mieć wielki szacunek do naszego przyjaciela, nie mówię Jaroszewicza. To naprawdę nie to, że rozśmieszył, sprowadził ich po prostu na ziemię, śpiewając na tej scenie do Gorbaczowa. To człowiek, który rządził światem wtedy i on pokazał, że też ma po prostu poczucie humoru, ale to przez tego naszego wojownika. Zabry tej koszulki. Wojownika Andrzeja Jaroszewicza, który tak wprowadzał w trans, że oni zapominali, że oni w partii byli, że jakimiś ludźmi, którzy po prostu przekazują jakiś niewłaściwy ustrój na świecie, a jednak odważnie wyszedł. Ja ten naprawdę, jak oglądam Andrzeja do dzisiejszego dnia, jak on mógł to zrobić, żeby z tych smutasów wydobyć to, nie podlizowując się do nich, bo śpiewał po prostu, że oni byli razem z nim. I to niektórzy złośliwi nie mają racji, nieprawda. To była naprawdę wielka odwaga i na to był majstersztyk artystyczny w tych ciężkich czasach, gdzie on naprawdę musiał się bać cenzury, a jednak wyszedł taki człowiek z Warszawy i się spojrzał, zatańczył i zaśpiewał do najsilniejszego człowieka świata. No i tak się stało. Tak się stało, dlatego Andrzejku Szczeci szczerze powiedzi, nie tylko nie było głodu w Polsce, można było wtedy zjeść sąsiada wtedy z czasów. Pamiętasz, jak śpiewałeś to. Także jest, dzięki ci za wszystko, bo prowadziłeś właśnie ten luzik na tą estradę, bo my inaczej to wszystko wprowadzaliśmy, ale jeżeli można powiedzieć komik, bo też mogę powiedzieć tancerz, komik. On się tego nie bał, a to było tak urokliwie, że to wielkie szapoba. Bardzo ci dziękuję, Marian, za te piękne słowa. Komitetu blokowego. A do rozmowy powrócimy za moment. przypadnie nam. Wybijmy za błędy na górze. Niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. Czego można chcieć i kto może nam coś dać? Wracamy do Trójki pod Księżycem. Moimi gośćmi są Jerzy Grunwald, Marian Lichtman i Andrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o polskiej muzyce rozrywkowej sprzed lat w kontekście jubileuszu 60-lecia Festiwalu Piosenki w Opolu. Tu padły nazwiska konferencjerów. Raz się powoliliśmy. Chodziło o konferencjera Andrzeja Jaroszewskiego, a nie Jaroszewicza. Andrzej Jaroszewski. Jaroszewski, tak. Tak, słynny konferencjer od jazzowy głównie, ale też i też Jaro. Taki z brodą wysoki, przystojny, pamiętam, fantastycznie tak, ciepły głos. Ale wspomnieliśmy tutaj o występach, które zapamiętali i Jurek Grunwald, i Marian Lichtman, pan Andrzej Jaroszewicz. Ja też zapamiętałem z perspektywy dziecięcej i występ Zenek Blues, i występy późniejsze Chłopców Radarowców, i Najwięcej tak, Witaminy. Tylko to są już lekkie piosenki. Natomiast ja mam takie, dzielę tę moją twórczość na piosenki i pieśni. Ale jestem wdzięczny bardzo Marianowi, który tak pięknie wydobył coś, o czym ja nawet. Ja też jestem taki dociekliwy jak on, tylko że ja tutaj akurat tego tak nie powiedziałem. A on to powiedział, że z tych dygnitarzy, z tych działaczy partyjnych, którzy siedzą w swoich betonach, tylko że tu przyjechał rewolucjonista pod tytułem Michaił Gorbaczow i on nagle, ja go traktowałem jako rewolucjonistę, ponieważ on jeździł po Związku Radzieckim na te spotkania z tymi towarzyszami i w te zabetonowane głowy nagle nie towarzysze, to trzeba inaczej, to tak nie damy rady, musimy inaczej, tą pierestrojkę tak zwaną lansował. Ja zanim napisałem o nim, to jeszcze rok czasu go obserwowałem, Gorbaczowa, jego działalność, i patrzyłem, jak Zachód cały był zachwycony. Ameryka, Zachód, wszyscy byli nim zachwyceni. Nadzieja to jak była. O, tak, to była nadzieja tutaj dla całej Europy. Nowe otwarcie, tak. Tak, nowe otwarcie. I wiecie co, jak on na przykład był w Niemczech, gdzieś tam przemawiał, jakieś spotkanie, coś, i potem była sonda taka wśród telewidzów, kto jest najbardziej wiarygodny. Słuchajcie, to Kohl miał tam ileś 47%, Reagan miał tam 60 coś, a Gorbaczow 80% wiarygodności. Tak mu ufali, był takim ulubieńcem. No i pomyślałem, no to trzeba coś napisać. No i napisałem to Michaju, ta piosenka. A potem, żem ja tam wystąpił w ogóle, jak to się stało, to tutaj było ważenie się, ten beton zmagał się z tą nowością. I że decyzja o tym, że ja mógł tam wystąpić, to było biuro polityczne. To było tam 8-10 facetów. Na takim szczeblu podejmowane. Na takim szczeblu, żebym ja tam wystąpił. I pamiętam Włodzimierz Gawroński, reżyser świętej pamięci z Krakowa, tam dyrektor Estrady Krakowskiej, zadzwonił do mnie i powiedział: Andrzej, jest propozycja to. A ja rok przedtem zaśpiewałem to nawet w Zielonej Górze. Tę piosenkę Michaju. No i tam przyjechali ci towarzysze, młodzież ta radziecka. No i ja jak zwykle jestem taki rosyjski, jakoś tam znałem, że oni mnie od razu polubili mnie bardzo. Tak jakśmy rozmawiali. A ja wychodzę i walę tą piosenkę Gorbaczow, wiesz. I schodzę, a oni mówią: Andrzej, nielzia, niewazmożna, wiesz, od razu się odwrócili, że nie wolno tak śpiewać, wiesz, tak nie może być. Nawet donieśli do ambasady gdzieś tam, że ja taką piosenkę tutaj śpiewam, a Janusz Sławiński, już nieżyjący niestety, kompozytor taki, tak, z którym byłem zaprzyjaźniony, on był tam kierownikiem czy dyrektorem muzycznym wtedy w Zielonej Górze. No i ja walę tą piosenkę Michaił, a tu przychodzi, a tam wojska radzieckie stacjonowały. Przychodzi generał radziecki jakiś i mówi, żebym zdjął z tego programu, że nie wolno tego śpiewać. A Janusz powiedział, no to też zachował się świetnie, że on się będzie tłumaczył przed ministrem kultury w Warszawie, a tutaj mnie zostawił tam wtedy, wiesz. I to było to. A potem przyjechałem tam, no więc przyjeżdżam do tego Krakowa. Ten luz fajny był. Wjeżdżam tym samochodem, no Andrzej Rosiewicz, znamy go. Ani Gawroński, ani nikt nie powiedział mi, co mam robić, jak się zachować. Był pełen luz. No i to samo, co Jerzy Gruza świętej pamięci mi dawał zawsze. No i ja miałem tą płytę swoją długogrającą, podpisałem mu tamten autograf, wiedziałem, że na końcu zejdę do niego, schodzę do niego z tym, z tą płytą, mu wręczam. No i spasiba. No i co, show must go on, coś się musi dziać. No to zdejmuję tą muchę swoją, wiesz, żeby jemu założyć. A tu on się zaczął bronić. Nina Terentie, która tam była dyrektorką chyba drugiego programu, mówi: Andrzej, przecież ty mogłeś zginąć wtedy. No. Podchodzę do faceta, króla świata, i chcę mu coś tam do gardła, mu sięgam. Nawet ktoś mówi, że on się bał, że ja chcę go gumką udusić na przykład. Natomiast i on się zaczął bronić. Ja wiem, dlaczego on się bronił. Ponieważ w tamtych czasach cyrk radziecki był najlepszy na świecie. A w cyrku radzieckim byli klauni. I klauni nosili duże muchy. I on se to skojarzył, że ja może chcę z niego klauna zrobić. No i wstała jego mądra żona, świętej pamięci Raisa Gorbaczow, doktorat z filozofii. I ona wzięła tę muchę, uspokoiła to wszystko, zażegnała trzecią wojnę światową, słuchajcie. Ten przenik tego intelektu ludzi do tego partii tej politycznej, można powiedzieć komunistycznej w Rosji, to był taki okres, że weszło tych dwoje, trzech ludzi, którzy po prostu wzięli to wszystko na siebie. Potem oczywiście na dzień dzisiejszy są zapomnieni, oczywiście żadnego szacunku. I też Andrzej, no on przecież ryzykował więzieniem przecież. Jakby chcieli, by go zamknęli, nikt by o tym nie wiedział, albo by do końca życia byś musiał zawód zmienić, albo może by na parkingu pracował, bo oni lubieli takie kary, a jednak on nie pęka. Nie wiem, może nie znam Andrzeja, że jest tak bardzo odważny, a to była naprawdę odwaga, niesamowita odwaga. Wiesz, skąd się odwaga wzięła? Z domu, z rodziny. Mój świętej pamięci brat Maciek, to miał takie warszawski, miał takie obojęcie: nasza wioska nie dryga. Rozumiesz? I to było to, że nie drygamy przez pamiętasz, jak miałeś koszulkę pod tytułem Nie lubię ruskich, właśnie, do tego. A z tyłu miałeś pierogów. No właśnie, no to jest wszystko. To już był ten ryzykowny żart na tamte czasy. To widzisz, zakłopotanie cały urząd centralny, komitet centralny PZPR. Ja teraz jeszcze powiem, bo to było fajne. I potem w wieczornym dzienniku ten redaktor mówi, proszę państwa, wszyscy chcą wiedzieć, bo ja coś szepnąłem na ucho Gorbaczowowi. Co Andrzej Rosiewicz powiedział Gorbaczowowi na ucho? Ale Andrzej Rosiewicz powiedział, że nie może powiedzieć, bo to były rozmowy na najwyższym szczeblu. Wiesz? A teraz wam powiem, co ja mu powiedziałem. To, że się uczyłem rosyjskiego, no to miałem jakąś tam swobodę i mówię na niego tak. Spasiba za etos, to że było i za etos, to jeszcze budżet. Tak walnąłem. Pokupiłeś go, tak. Ale my mieliśmy troszeczkę cięższe czasy. 70. rok, otwarcie spotku w Katowicach. No, byliśmy ulubieńcami pana Edwarda. Otworzyli tą halę sportową, pamiętam. Maryna Rodowicz też była wtedy. No i my zaczęliśmy próbować na próbie i doszedł ten cały organizator. Panie Marianie, ja pana bardzo proszę, bo pan sekretarz bardzo kocha trubadurów, ale wy tak głośno gracie. Nie grajcie tak głośno, bardzo proszę, naprawdę, bo będę miała aferę, a on was tak lubi, po co ma to być, no? Ja mówię do kolego, słuchajcie, gramy. Dwa razy głośniej, trzy razy głośniej. Zagraliśmy. On przychodzi. Ja mówię, proszę pana, no jak było? On mówi, świetnie. A my zagraliśmy trzy razy głośniej. Czyli coś ze słuchem miał, albo coś musiał po prostu powiedzieć. No, coś ja muszę chciał. Ja muszę przywołać też taki, skoro mówił o śmiesznych historiach, przywołam taki epizod. Graliśmy tych koncertów z Notosą bardzo dużo, tak jak powiedziałem. Pierwszy koncert o godzinie 8 rano, gdzieś w jakiejś remizie strażackiej albo stop dziecko na drodze, jakieś głupoty. Graliśmy tych koncertów 5-6. Rzeczywiście wieczorem wracaliśmy do hotelu zbombardowani, praktycznie nieżyjący. I na jednym z takich koncertów graliśmy naprawdę około 50-60 koncertów miesięcznie. Proszę sobie wyobrazić, to jest po prostu była niewyobrażalna orka. I na jednym z koncertów, pamiętam jak dzisiaj, w jakimś mieście gramy, tam kolegom już to opowiadałem, ale muszę to powiedzieć na antenie. A gramy koncert a mój kolega Janczyński miał genialny sposób przekazywania bardzo, proszę państwa, jakkolwiek, że chociażby, jakkolwiek bynajmniej. I on to pięknie przekazywał do... Proszę państwa, na jednym z koncertów, graliśmy w jakimś mieścinie, 2000 ludzi. Proszę państwa, no cóż. Ach, dostaliśmy kwiaty, nie? Dostaliśmy kwiaty. Janczewski, my dostaliśmy kwiaty, proszę państwa, na końcu. No cóż, kwiaty zwiędną, ale w naszych sercach pozostanie pamięć o przemiłej i kulturalnej publiczności i w tym momencie się kłaniamy. A Janczewski do niej mówi, ty George, jaka to jest miejscowość? Ja mówię, grubo, lekarz. Ja mówię, nie wiem. A ktoś krzyczy z sali, Moniki! A Janczewski się odzywa, bardzo panu dziękuję, jak to dobrze, że pan wie, gdzie pan mieszka. To zabijali, bo patriotyzm lokalny był niewyobrażalny. Ty, Grunwald, jakie to jest miasto? Ja mówię, nie wiem, nie pamiętaliśmy, w jakim mieście, więc to była bardzo ciekawa historia. To jednak to była ciężka praca, te koncerty. Czy jeździliście jakimś autokarem specjalnym? Tak. Jeździliście takimi autokarem, jakieś przyzwoite. Pamiętasz Marian Sany, jakieś... Średnia 35 było... km na godzinę. Z Łodzi do Szczecina się jechało całą dobę prawie. Tak, I ogrzewania nie było w tym naszym pierwszym, tylko na węgiel. Jak mieliście dobry Artoka, to naprawdę zespół, który był u szczytu sławy, który dużo później mieliście dużo hitów, to oczywiście Estrada zafundowała lepszy Artokar, bo były większe wpływy do kasy, prawda, za koncerty było więcej publiczności. Rzeczywiście to były bardzo śmieszne czasy, a oczywiście początki były bardzo trudne, bo przemieszczaliśmy się, tak jak powiedziałeś, środkami lokomocji, które właściwie psuły się co parę kilometrów. Chłopaki, panie Tomku, najważniejsze jest to, że młodość wtedy była plastrem na wszystko. Tak jest, tak jest. A zakwaterowanie było jakieś przyzwoite? Mieliście jakieś tam hotele, diety, coś takiego? No, my to troszeczkę bardzo krótko mieszkaliśmy, bo po koncercie trzeba było się zabawić do godziny 6 rano, to tylko 3 godziny snu, potem koncert, a jak było jeszcze 6 koncertów dziennie, to w ogóle nie było czasu na hotel. A jak się jeździło na koncerty do Szczecina, to się grało tam cały miesiąc. Cały miesiąc się dopiero do Łodzi wracało, ale było pysznie, było znakomicie. Województwo szczecińskie, te miasta przyległe właśnie do województwa, najmniejsze miejscowości, rzeczywiście odwiedzaliśmy wszyscy, tak jak Trubadurzy, jak Andrzej, jak jak no to, co odwiedzaliśmy te miasta z wielkim entuzjazmem, bo ta publiczność naprawdę była bardzo wdzięczna. Oni się cieszyli, że zespół przyjechał do nich. Wtedy oczywiście były dwa kanały telewizji, program pierwszy, program drugi, więc wszyscy byliśmy bardzo rozpoznawani. Jeszcze jeden wniosek, panie Tomku, bo mam nadzieję, że się pomału zbliżamy do finału, bo wszystko dobre, co się kończy, prawda? I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, panowie, jedna uwaga, wniosek taki jest z naszej rozmowy, że mężczyźni nie mogą, nie powinni być tacy gadatliwi jak my, rozumiesz? Zwłaszcza ty, bo ty tyle słów zasuwasz od razu, za co się chwaliłem zresztą, bo ja zauważyłem, że mężczyzna nie powinien być taki gadatliwy. Ja widziałem film, po ciebie Casablanca, i tam gra przecież aktor pod tym Humphrey Bogart. Wiesz? I on nic nie mówi, tylko wygląda. No. I o to chodzi. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Na wysokołych herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasów. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, sprzętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Mor wysokoły rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Tuż przed pierwszym nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu. Woli czynu intelektu. Woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Na miarę czasu. Gdzie te franty? Gdzie te chłopy? Yeah! Z tobą chcę oglądać. błądzić traf. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję, a prawdę jest, kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat, wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest rozum. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki świet, jaki ptak, wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia. Nigdy dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Gdy płatków śnieg na nasze głowy spa. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jakiś. Jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak, wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Tobą chcę oglądać świat. Niezmiennie z tobą chcę oglądać co dzień, nie co dzień. Powracamy do Trójki pod Księżycem. Panie Andrzeju, a czy zdarzało się, że cenzura ingerowała w teksty? Tak, króciutko. Raz panu powiem tak, aha, no właśnie. Raz jak w Kongresowej występowałem i tam coś było, że na Placu Czerwonym pada. A Plac Czerwony, no to było, wie, zakazane, w ogóle nie wolno używać w żartobliwy sposób. No i siedział cenzor, siedział w kulisie i mówi, panie Andrzeju, niech pan nie śpiewa, że tam Plac Czerwony w tym tekście. A ja mówię, a różowy może być? A on mówi, może. I ja wyszedłem, powiedziałem, na Placu Różowym i to dopiero salwa śmiechu była. Natomiast jeszcze a propos cenzury, bo wchodziłem do radia i patrzę, piękny plakat, jakiś festiwal Jonasza Kofty jest, u świętej pamięci. No to był poeta prawdziwy, niezwykły, naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt i tak dalej. No i słuchajcie, jestem ci ja w 40 roku, w 80 roku, 40-lecie jakby piosenki Najwięcej Witaminy, pierwsza nagroda i tak dalej. No, dyrektorem tego festiwalu jest wtedy Zbigniew Napierała. No i potem jesteśmy w hotelu Opole, w restauracji. On mówi, panie Andrzej, jutro pan będzie śpiewał tą laureatkę tam w finale. Chciałbym prosić, żeby pan zmienił tam w jednym miejscu tekst. Ja mówię, w którym? No tam, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. bo tu jest NRD, nasi przyjaciele, żeby się nie obrazili i tak dalej. Ja trochę bronię tego, a tu patrzcie, idzie Jonas Kofta. Buntownik, być może trochę wstawiony, ale w każdym razie taki charakter, poeta prawdziwy, podchodzi. Ja mówię, Jonas, pan Zbigniew mówi, żeby zmienić tu w kuchni przy dziecku po niemiecku. On tak patrzy, mówi, można to zmienić, ale wtedy nie można mówić o sztuce. Słuchajcie, a napierała, jakby czekał tylko na to, żeby ktoś mnie wsparł. Już w ogóle skończył temat. Nie było nic, żeby coś tam zmieniać. Tylko jeden język był dla nas się liczył, tyle język rosyjski wtedy. Po angielsku bardzo mało ludzi mówiło. Ja pamiętam, jak przyjechałem na pierwszy raz troszeczkę z innej po prostu przestrzeni na zachód, czyli do Danii. No pierwsze marzenie, do Włoch pojechać autokarem. Tu Lago Maggiore, Lago di Garda. Pojechaliśmy i tam jechaliśmy jakieś 2 dni i tam byliśmy jakieś 15 dni. No i się zaczęło, że poznałem takiego profesora z Köln, wykładowcę jakiegoś bardzo znanego. A ja nie umiałem w żadnym języku mówić po rosyjsku, tylko i mówiłem po żydowsku, bo ja jestem po szkole żydowskiej i ten żydowski zamieniłem sobie na niemiecki. Tak, bo jest trochę zbliżony. Tak, idysz. Idysz właśnie. I pamiętam, tak sobie balujemy 10-12 dni, ja z nim tak mówię po tym niemiecku. Niemiecko on mówi, tak na odchodę mówi, Marian, ty mówisz świetnie po tym niemiecku, tylko masz ten akcent tego skrzypka na dachu. O właśnie, ale jak powiedziałeś po żydowsku, wiesz, panie Tomaszu, jest jedna bardzo bardzo ważna, istotna wiadomość dla słuchaczy, że z Marianem byśmy doszli do wniosku, Jurek patrzy na to też życzliwie, że szykujemy trasę do Izraela. Ja co prawda nie mam papierów na to, że jestem naród wybrany, natomiast jeden dowód mam fajny, że mogę należeć. Kiedyś byłem w operetce warszawskiej, dyrektorem był Jan Szurmiej. I ja chciałem tylko salę na próby załatwić jakieś. I czekam na niego i dyrektor wychodzi, podchodzi do mnie bez słowa, pocałował mnie w rękę. No to chyba ja mówię, tak. Janek, jak to dobrze, że młodzież żydowska wie, w jaką rękę całować. A do rozmowy powrócimy za moment. W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz i ona też jest tam. Chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia.

Ja zaśpiewam piosenkę, nie swoją, przepiękną piosenkę z repertuaru zespołu Czerwone Gitary, którą wykonywał właściwie później Krzysztof Klęczon. Wspaniała, patriotyczna piosenka o ogromnym jakimś ładunku emocjonalnym. Piosenka się nazywa Biały Krzyż. Z tekstem Janusza Kondratowicza. Z tekstem Janusza Kondratowicza, tak jest. Tak, muzyką Krzysztofa Klęczona. To poświęcona chyba ojcu Krzysztofa Klęczona, który był żołnierzem tak, klętym. Tak jest. Wykonam własną wersję z orkiestrą. Będzie niespodzianka. Panie Andrzeju? No więc ja zaśpiewam piosenkę Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, Przebój 40-lecia, bo gdybym nie zaśpiewał, miliony moich wielbicielek by mi nie wybaczyły przecież. Całuję wszystkie wielbicielki. A my zaśpiewamy trubadurzy bardzo nieznaną piosenkę. Znamy się, znamy się. Z tekstem Marka Głogowskiego. Właśnie. I Przyjedź mamo na przysięgę, też nieznana piosenka. No. Ale przypomnimy wam tą piosenkę. I tym akcentem kończymy dzisiejszą trójkę pod księżycem, w którym miałem honor gościć czołowych artystów polskiej muzyki rozrywkowej. Dobrze, o funkcjonujących na niej od ponad półwiecza. Mariana Lichtmana z trubadurami. Serdecznie pozdrawiam. Jurka Grunwalda, no to co inne dziękuję, formacje. Dziękuję, że nas państwo słuchali. Pozdrawiam wszystkich. I Andrzeja Rosiewicza, asocjacja Hagaw i solista. Dziękuję, dziękuję i dziękować nie przestanę. A radiosłuchaczkom do usłyszenia i radiosłuchaczom także mówi Tomasz Zapert. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze.